رحمان الرحیم. شرک کرنے والوں نے صرف بتوں کی پوجا نہیں کی بلکہ بزرگوں کی وہ عبادت کیا کرتے تھے. یہ بات آپ کے سامنے بیان کی جا رہی تھی. اس میں پہلا عنوان آپ کے سامنے آیا کہ ملائکہ کی وہ عبادت کرتے تھے. دوسرا عنوان ہے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی عبادت کرتے تھے. مشرکین مکہ نبیوں کی صورتیں بنا کر انبیاء کے فوٹو اور ان کی شکلیں بنا کر پتھروں کے اوپر اس طرح ان انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی عبادت کیا کرتے تھے. اس کے لیے دو آیتیں جو ملائکہ کے لیے آپ سن چکے ہیں, سورت بنی اسرائیل کی آیت اور سورت سبا کی آیت, دونوں آیتوں میں جس طرح ملائکہ مفسرین نے مراد لیے ہیں اسی طرح انبیاء بھی مراد لیے ہیں. تو یہ دونوں آیتیں بتاتی ہیں کہ مشرکین مکہ انبیاء کی عبادت بھی کرتے تھے. سورت بنی اسرائیل کی جو آیت قل الذین زعمتم من دون اللہ من دونہ فلا یملکون کشف الضر عنکم ولا تحویلا, یہ آیت اس کے بارے میں عبداللہ ابن عباس کی تفسیر گزر چکی ہے کہ ملائکہ اور عیسیٰ علیہ السلام اور عزیر علیہ السلام ان کی یہ عبادت کیا کرتے تھے, ان کے لیے یہ آیت نازل ہوئی. تو وہ ملائکہ کی جیسے عبادت کرتے تھے ایسے ہی وہ عیسیٰ علیہ السلام عزیر علیہ السلام ان کے فوٹو بنا کر ان کی بھی عبادت کرتے تھے. اسی طرح جو دوسری آیت ہے سورت سبا کی, اس میں بھی حوالہ تفسیر قرطبی سے آپ سن چکے ہیں کہ من دون اللہ سے مراد من الملائکہ والانبیاء, من الملائکہ والانبیاء, کہ اس آیت میں بھی ملائکہ بھی مراد ہیں انبیاء بھی مراد ہیں. مشرکین مکہ جس طرح ملائکہ کی شکلیں بنا کے عبادت کرتے تھے اسی طرح انبیاء کی شکلیں بنا کر بھی عبادت کرتے تھے. اب یہ دونوں آیتیں ان مشرکین مکہ کے بارے میں ہیں, اور اس سے معلوم ہوا وہ صرف بتوں کی عبادت نہیں کرتے تھے بلکہ جہاں بتوں کی عبادت کرتے تھے وہاں ملائکہ کی عبادت بھی کرتے تھے, وہاں انبیاء کی عبادت بھی کرتے تھے. اس کے ساتھ یہ ایک اور آیت سامنے رکھ لیں, سورۃ توبہ کی, وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسيح ابن اللہ ذلك قولهم بافواههم يظاهرون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم اللہ انا يفكون اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ والمسيح ابن مریم. یہ سورۃ توبہ دسواں پارہ. اب یہاں پر پہلے تو یہود و نصارہ کا تذکرہ آ رہا ہے, ان کے تذکرہ ہی میں اخیر میں اتخذوا احبارہم اپنے مولویوں کو بنا لیا انہوں نے, اتخذوا احبارہم بنا لیا انہوں نے اپنے مولویوں کو عالموں کو, ورہبانہم یہ پیر فقیر درویش لوگ راہب, ارباب من دون اللہ اللہ کے سوا رب بنا لیا ان کو, والمسیح ابن مریم اور عیسیٰ ابن مریم کو رب بنا لیا انہوں نے. یہ تو یہود و نصارہ کا تذکرہ ہے, لیکن جس طرح ان کی عبادت یہود و نصارہ کرتے تھے اسی طرح اور انبیاء کے ساتھ ان انبیاء کی شکلیں بنا کر بھی مشرکین مکہ بھی عبادت کیا کرتے تھے, عبادت کیا کرتے تھے مختلف انبیاء کی شکلیں بنا کر. اس کے لیے ایک امام راضی کا حوالہ ذرا لکھیں. امام راضی مشرکین کے بارے میں کہتی ہیں جو بتوں کی شکل میں عبادت کرتے تھے تو بت کس کے بناتے تھے؟ لفظ لکھتے ہیں وہ انہم وضعوا هذه الاصنام والاوثان انہم وضعوا هذه الاصنام والاوثان على صور انبیائهم على صور انبیائهم واکابرهم انہوں نے انبیاء اور اکابرین کی صورتوں پر بت بنا لیے انہوں نے بت بنائے الا سور انبیائہم و اکابرہم انبیاء کی شکلیں بنائیں پتھروں کے اوپر اکابرین کی شکلیں بنائیں پتھروں کے اوپر وزامو انہم اور گمان کیا ان مشرکوں نے انہم متا اشتغلوا بعبادت هذه التماثيل انہم متا اشتغلوا بعبادت هذه التماثيل گمان کیا انہوں نے کہ جب مشغول ہوں گے ان مورتیوں کی عبادت میں جب وہ ان مورتیوں کی عبادت کریں گے ان کی عبادت میں مشغول ہوں گے تو فَإِنَّ أُولَٰئِكَ الْأَكَابِرَ وہ اکابر وہ جن کی شکلیں بنی ہوئی ہیں پتھروں کے اوپر فَإِنَّ أُولَٰئِكَ الْأَكَابِرَ وہ جو اکابرین بزرگ ہیں یعنی انبیاء اولیاء وغیرہ وہ جو اکابرین تَكُونُ شُفَاءَ لَهُمْ عِنْدَ اللَّهِ تَكُونُ شُفَاءَ لَهُمْ عِنْدَ اللَّهِ وہ اکابرین وہ بزرگ وہ نبی ولی جن کی شکل بنائی ہے پتھروں کے اوپر وہ اکابرین ان کی سفارش کریں گے اللہ کے پاس. اب بت کی عبادت ہو رہی ہے بظاہر, حقیقت میں نبی کی عبادت ہو رہی ہے ولی کی عبادت ہو رہی ہے. عقیدہ ہے فَإِنَّ أُولَٰئِكَ الْأَكَابِرَ وہ جو اکابرین بزرگ ہیں تَكُونُ شُفَعَاءَ لَهُمْ عِنْدَ اللَّهِ وہ اللہ کے ہاں سفارش کرنے والے ہوں گے. وَنَزِيرُهُ فِي هَذَا الزَّمَانِ امام راضی لکھتے ہیں ان مشرکوں کی مثال آج کل دیکھنا چاہو, ایک تو وہ مکے کے مشرک اور پہلے زمانے کے مشرک تھے. وَنَزِيرُهُ فِي هَذَا الزَّمَانِ ان کی مثال اس زمانے میں دیکھنا چاہو تو وہ کیا ہے؟ اشتغال کثیر من الخلق اشتغال کثیر من الخلق بہت ساری مخلوق کا مشغول ہونا بہت سارے لوگوں کا مشغول ہونا بتعظیم قبور الاکابر بتعظیم قبور الاکابر آج کے زمانے میں بہت سارے لوگوں کا اکابرین کی قبروں کی تعظیم میں مشغول ہونا دیکھ لو. اس زمانے کے مشرکوں کی مثال آج کل کے لوگوں میں دیکھ دو جو اکابرین کی قبروں کی تعظیم میں مشغول ہیں. الا اعتقاد انہم یہ جو مشغول ہیں کیا عقیدہ ہے؟ الا اعتقاد انہم اذا عظموا قبورہم عقیدہ یہ ہے کہ جب وہ ان کی قبروں کی تعظیم کریں گے اذا عظموا قبورہم فَإِنَّهُمْ يَكُونُونَ شُفَعَاءَ لَهُمْ عِنْدَ اللَّهِ جب ان کی قبروں کی تعظیم کریں گے تو وہ بزرگ جو ہیں کابرین وہ ان کی سفارشیں کریں گے عند اللہ اللہ کے پاس. یہ تفسیر کبیر صفحہ 60 جلد 17 تفسیر کبیر صفحہ 60 جلد 17. اب اس سے بھی معلوم کیا ہوا کہ مشرک نبیوں کی صورتیں بنا کر ان کی عبادت کیا کرتا تھا. وہ دو آیتیں پہلے گزر چکی ہیں, تیسری آیت یہ آئی اتخذوا احبارہم والی, چوتھا یہ ماخذ آیا امام راضی کی عبارت سے. اب پانچواں ماخذ عبداللہ ابن عباس فرماتی ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے دن جب مکہ میں آئے, فتح مکہ کے دن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ میں آئے تو بیت اللہ میں داخل ہونے سے انکار کر دیا. بیت اللہ کے اندر مختلف بت لٹکے ہوئے تھے بزرگوں کی شکل پر, نبیوں ولیوں کی شکل پر بت بنائے ہوئے تھے, مشرکین نے رکھے ہوئے تھے بیت اللہ شریف کے اندر. رسول پاک نے فرمایا یہ جب تک اندر یہ بت موجود ہیں میں بیت اللہ کے اندر داخل نہیں ہوں گا. اس لیے صحابہ کو فرمایا کہ ان کو ہٹاؤ, نکالو یہاں سے, ان کو نکالو. ہوا کیا, ان بتوں کو نکالا گیا تو ان میں جہاں اور بت تھے ان میں ابراہیم علیہ السلام, اسماعیل علیہ السلام کی صورت والے بت بھی تھے. انہوں نے وہاں سے جو بت نکالے جہاں اور بزرگوں کی شکلیں بنی ہوئی تھیں, صورتیں بنی ہوئی تھیں, تو وہاں ابراہیم علیہ السلام کی شکل والا بت بھی تھا, اسماعیل علیہ السلام کی شکل والا بت بھی تھا. یہ بخاری شریف صفحہ 218 جلد 1, بخاری شریف صفحہ 218 جلد 1. اب اس سے معلوم ہوا کہ مشرکین مکہ بت کی صرف پوجا نہیں کرتے تھے, بزرگوں کی پوجا کرتے تھے, ان بزرگوں کی صورتیں بناتے تھے, نبیوں کی صورتیں بناتے تھے, اس طرح ان نبیوں کی عبادت کرتے تھے. آگے آئیے جی, بزرگوں کی ولیوں کی عبادت کرنا, مشرکین کا نیک لوگوں کی عبادت کرنا, اولیاء اللہ پیر فقیر بزرگ ان کی عبادت کرتے تھے. اس کے لیے عام مشہور لات عزا, لات عزا منات ان کی وہ عبادت کیا کرتے تھے, لات عزا منات کی عبادت کیا کرتے تھے. اب لات کیا تھا, عبداللہ ابن عباس فرماتی ہیں یہ لات حاجیوں کو ستو پلایا کرتا تھا, لات حاجیوں کو ستو پلایا کرتا تھا. بخاری شریف صفحہ 720 جلد 2. اب اس کو وہ نیک آدمی, ایک ولی ایک پیر سمجھتے تھے لات کو, کہ یہ حاجیوں کی خدمت کرنے والا تھا, تو وہ کہتے تھے یہ بڑی پہنچی ہوئی سرکار ہے جی, یہ بڑا نیک بندہ ہے جی, اس لات کی پوجا کرتے تھے. لات کیا تھا, ایک سخی بندہ تھا, حاجیوں کی خدمت کرنے والا ایک نیک آدمی تھا, اس کی عبادت کرتے تھے. تو صرف بت کی پوجا نہیں ہوتی تھی, اللہ کے نیک بندوں کی پوجا ہوتی تھی. اچھا جی, لات کے ساتھ منات آئیے, منات یہ بھی ایک نیک آدمی تھا, اس کی شکل بنا پر اس کی بھی عبادت کیا کرتے تھے, اس کی شکل بنا کر فوٹو بنا کر اس کی بھی عبادت کیا کرتے تھے, اور اس کے نام پر نظر نیاز کے طور پہ جانور دیا کرتے تھے. منات مشرکین مکہ نے اس کو اتنا ایسا بزرگ اور پیر بنایا ہوا تھا کہ اس کے نام پہ جانور ذبح کیا کرتے تھے، جانور ذبح کیا کرتے تھے اس کے نام پر، اور ان کا خیال یہ تھا کہ اس کے بت کے سامنے اس کو پکارا جائے تو اللہ پاک بارش عطا کرتا ہے، اس کے وسیلے سے برکت مانگا، بارش مانگا کرتے تھے، منات کے وسیلے سے بارش مانگا کرتے تھے، کون؟ مشرک مکے کے۔ تو اب یہ بھی کیا تھا؟ کوئی بت نہیں تھا، پتھر نہیں تھا، یہ بھی ان کے خیال میں کیا تھا؟ ایک بزرگ تھا۔ اس کے بارے میں یہ پورا تذکرہ، اس کا حوالہ تفسیر مزری صفحہ 116 جلد نمبر 9، صفحہ 116 جلد نمبر 9، اسی طرح عمدۃ القاری صفحہ 202 جلد نمبر 19۔ اب اس سے معلوم ہوا کہ لات اور منات یہ دو ان کے نزدیک اللہ کے نیک بندے تھے، ولی تھے، ان کی شکل اور صورت پر انہوں نے بت بنائے ہوئے تھے اور ان بزرگوں کی عبادت کرتے تھے۔ تو صرف بت کی، پتھر کی عبادت نہیں کرتے تھے، اللہ کا نیک بندہ سمجھ کر پیروں فقیروں کی عبادت کرتے تھے، اس کے نام پہ بکرے چترے دیتے تھے، سمجھے؟ جس طرح آج کے زمانے کا مشرک پیرو فقیروں کے نام پہ بکرے چترے دیتا ہے۔ ان کے معبودوں میں ایک بہت بڑا معبود حبل تھا، حبل۔ اب حبل کی حقیقت کیا ہے؟ حقیقت لات، حقیقت منات، وہ آپ کے سامنے گزر چکی۔ اب حقیقت حبل، حبل کی حقیقت کیا ہے، وہ کیا تھا؟ حضرت آدم علیہ السلام کے جو دو بیٹے تھے، ایک قابیل دوسرا حابیل، یہ حابیل سے بنا ہے حبل، حابیل سے حبل بنا۔ حضرت حابیل کے نام کا انہوں نے فوٹو بنایا ہوتا تھا، اس کے لیے حوالہ لکھیے فیض الباری صفحہ 96 جلد 4، اسی طرح اغاثت اللافان، اغاثت اللافان صفحہ 215 جلد 1، یہ حافظ ابن قیم کی کتاب ہے، اغاثت اللافان۔ اور جہاں سے شرک شروع ہوا ہے، نوح علیہ السلام کے زمانے سے، بات ذرا سمجھو، شرک کی جو ابتدا ہوئی نوح علیہ السلام کے زمانے سے، نوح علیہ السلام کے زمانے میں جن پانچ بزرگوں کو اللہ کا شریک بنایا گیا، جن کا تذکرہ سورۃ نوح میں موجود ہے، وقالوا لا تذرن آلہتکم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا یغوث ویعوق ونسرا، سورۃ نوح۔ یہ پانچ آدمی، ان کی عبادت ہوتی تھی اور ان کی عبادت سے شرک کی ابتدا ہوئی۔ نوح علیہ السلام کے زمانے میں شرک پیدا ہوا، اس سے پہلے شرک نہیں تھا۔ سب سے پہلا پیغمبر جو شرک کی تردید کے لیے اللہ پاک نے بھیجا، وہ نوح علیہ السلام ہے۔ نوح علیہ السلام کے زمانے میں شرک پیدا ہو چکا تھا، اور شرک کس سے پیدا ہوا تھا؟ یہ پانچ بزرگوں سے، پانچ ولیوں سے۔ یہ جو پانچ لوگ تھے یہ کون تھے؟ عبداللہ ابن عباس فرماتی ہیں ان پانچ بزرگوں کے بارے میں، ود، سوا، یغوث، یعوق، نصر، یہ پانچ بزرگ، ان کے بارے میں عبداللہ ابن عباس فرماتی ہیں، اسماء رجال صالحین، اسماء رجال صالحین من قوم نوح، من قوم نوح، یہ صالحین بندوں کے نام ہیں، صالحین بندے، صالحین یعنی پیر فقیر۔ گویا کہ شرک شروع جو ہوا بتوں سے نہیں ہوا، ولیوں کی عبادت سے شروع ہوا، پیروں فقیروں کی عبادت سے شروع ہوا. بخاری شریف صفحہ 732، صفحہ 732 جلد 2. یہ جو عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں یہ جو پانچ ہیں یہ کون ہیں؟ اسماء رجال صالحین من قوم نوح، یہ صالحین بندے تھے. یہ آپ کے سامنے تیسرا عنوان آیا کہ مشرکین مکہ پیروں فقیروں کی عبادت کرتے تھے، پیروں فقیروں کے نام پہ بت بنا لیتے تھے، ان کی عبادت کیا کرتے تھے. ملائکہ کی عبادت ایک، انبیاء کی عبادت دو، پیروں فقیروں کی عبادت تین. اس سے معلوم ہوا کہ یہ لوگ جو شرک کرنے والے تھے یہ صرف بتوں کے پجاری نہیں تھے. آگے آئیے، جنات کی عبادت کرنا، جنات کی عبادت کرنا. مشرکین جنوں کو بھی حاجت روا مشکل کشا سمجھتے تھے، ان کو بھی پکارا کرتے تھے. جنوں کو سمجھتے تھے یہ غیب جانتے ہیں، جس طرح آج کل ہمارے لوگوں میں بھی مشہور ہوتا ہے، لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ جن جو ہیں یہ غیب جانتے ہیں. جب کسی عورت کو جن آ جائے تو کہتے ہیں جی جاؤ اس سے پوچھو میری فلانی چیز کتنے بھی رکھے. عقیدہ ہوتا ہے یہ جن غیب جانتے ہیں، اور عام طور پہ جن آتے بھی عورتوں کو ہیں. آج اس زمانے میں مردوں کو کم ہی آتے ہیں، عورتوں کو زیادہ جن آتے ہیں. پھر خبیث مشرک قسم کے لوگ موجود ہوتے ہیں، تعویذ فروش، ان کے پاس لوگ جاتے ہیں، ہائے وہ پھر آگے سے کبھی کیا کبھی کیا لوٹتے ہیں لوگوں کو. اب اس طرح جنوں کو بھی اللہ کا شریک بنایا گیا. یہ ظالم مشرک ایسا ہوتا ہے، نہ مانے تو اللہ کو نہیں مانتا، نہ مانے تو پیغمبروں کو نہیں مانتا، پیغمبروں کا دشمن بن جاتا ہے، ماننے پہ آ جائے تو جنوں پہ ایمان لے آتا ہے. اور جنوں کے بارے میں ان کا خیال یہ بھی تھا کہ جن اللہ کے رشتہ دار ہیں، جنوں کی اللہ کے ساتھ رشتہ داری قائم کی انہوں نے. جنوں کی نسبت، جنوں کے لیے انہوں نے عقیدہ بنایا کہ یہ اللہ کے رشتہ دار ہیں. کیونکہ اللہ کے رشتہ دار ہیں اس لیے اللہ نے ان کو اختیار دیے ہیں نا، یہ نائب ہیں اللہ کے. اس لیے پھر وہ کہتے تھے کہ یہ غیب دان ہیں، ان کو اللہ پاک نے نفع نقصان کا اختیار دے دیا ہے، عطائی طور پہ یہ نفع نقصان کے مالک ہیں، عطائی طور پر یہ عالم الغیب ہیں. اور اسی شرکی عقیدہ کے ماتحت جنوں کی بھی مورتیاں بناتے تھے، جہاں نبیوں کی شکلیں بناتے تھے، ولیوں کی شکلیں بناتے تھے، وہاں جنوں کی شکلیں بھی بناتے تھے اور جنوں کی بھی عبادت کیا کرتے تھے. قرآن پاک کی آیت ہے، وجالو بینہو وبین الجنت نسبا، وجالو بینہو وبین الجنت نسبا، سورۃ صافات پارا 23. وجالو بینہو وبین الجنہ، بنا لیا ان مشرکوں نے اللہ کے اور جنوں کے درمیان نسبا، رشتہ داری. ان ظالم مشرکوں نے اللہ کے اور مشرکوں اور جنوں کے درمیان رشتہ داری بنا لی. فہم سلف، اس آیت کے اوپر فہم سلف نوٹ کیجئے. فہم سلف تفسیر ابن کثیر میں علامہ ابن کثیر لکھتی ہیں، قال مجاہد، مجاہد کہتی ہیں، یہ مجاہد تابعی ہے، تفسیر کا بہت بڑا امام ہے. قال المشرکون الملائکۃ بنات اللہ، مشرک کہا کرتے تھے کہ ملائکہ بنات اللہ، اللہ کی بیٹیاں ہیں، اللہ کی بیٹیاں ہیں، یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، ہننا بنات اللہ. فقال ابو بکر، فقال ابو بکر، جب مشرکوں نے یہ کہا نا کہ ملائکہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، ملائکہ اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ مجاہد تابعی کہتی ہیں کہ قال المشرکون، مشرکوں نے کہا کہ الملائکہ تو بنات اللہ، ملائکہ فرشتے جو ہیں اللہ کی بیٹیاں ہیں، اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ فقال ابو بکر رضی اللہ عنہ، حضرت ابو بکر نے ان مشرکوں کو فرمایا، فمن امہاتہن، ملائکہ جو اللہ کی بیٹیاں ہیں تو ان کی مائیں کون ہیں؟ فمن امہاتہن، فمن امہاتہن، جی ملائکہ تو تم نے مشرکو اللہ کی بیٹیاں بنا لیں، یہ جو بیٹیاں ہیں تو ان کی مائیں کون ہیں؟ ان ملائکہ کی مائیں کون ہیں؟ تو قالو، کہنے لگے وہ مشرک، کہنے لگے مشرک، بناتو سروات الجن، بناتو سروات الجن، سردار جنات کی بیٹیاں، سردار جنات کی بیٹیاں وہ مائیں ہیں ملائکہ کی۔ تو سمجھے، ملائکہ کو کیا بنایا؟ اللہ کی بیٹیاں، اور جنوں میں جو سردار جن ہیں، جنوں میں جو سردار جن ہیں، سردار جنوں کی بیٹیاں، سردار جنوں کی بیٹیاں وہ گویا کہ بیویاں ہیں اللہ کی، وہ بیویاں ہیں ماس اللہ، اللہ کی۔ جب وہ بیویاں ہو گئیں تو وہ کیا ہو گئیں؟ ملائکہ کی مائیں، ملائکہ کی مائیں۔ قضا کالا قتادہ وابن زید، اسی طرح قتادہ اور ابن زید نے بھی بات نقل کی، قتادہ اور ابن زید نے بھی بات نقل کی، تفسیر ابن کثیر صفحہ 23 جلد نمبر 4۔ مقصد یہ ہے، انہوں نے جنات کو اللہ کے ساتھ نسب کا تعلق بنا دیا، رشتہ داری بنا لی۔ آگے آئیے ماخذ نمبر 2، ماخذ نمبر 2، قرآن پاک کی آیت ہے، وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ، سورۃ الجن۔ وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا، سورۃ الجن پارہ 29۔ انسانوں میں سے کچھ لوگ یعوذونا، پناہ لیتے تھے جنوں کے مردوں سے، جنات کی پناہ ڈھونڈتے تھے، کیونکہ جنات کو نفع نقصان کا مالک سمجھتے تھے، عالم الغیب سمجھتے تھے، تو جنوں کی پناہ میں آتے تھے، جنوں کی پناہ لیا کرتے تھے۔ اچھا جی، اس سے آپ کے سامنے یہ بات آ گئی کہ جنوں کو بھی انہوں نے اللہ کا شریک بنایا۔ ماخذ نمبر 3 دیکھیے، وجعلوا للہ شرکاء الجن وخلقہم، سورۃ انعام پارہ 7۔ وجعلوا للہ شرکاء الجن، انہوں نے جنوں کو اللہ کا شریک بنا لیا، جنوں کو اللہ کا شریک بنا لیا، یعنی ان کی بھی عبادت کرتے تھے، ان کی بھی عبادت کیا کرتے تھے۔ آگے ماخذ نمبر 4، افتتخذونہ وذریته اولیاء من دونی، افتتخذونہ وذریته اولیاء من دونی، سورۃ کا پارہ 15۔ کیا بناتے ہو تم اس شیطان کو اور شیطان کی اولاد کو، یعنی جنوں کو، اولیاء، کارساز، من دونی، میرے سوا؟ او مشرکو، تم شیطان کو اور شیطان کی اولاد جنات کو تم کارساز بناتے ہو، ان کو پکارتے ہو۔ یہ ماخذ نمبر 4۔ اس سے معلوم ہوا کہ وہ جنوں کی بھی عبادت کیا کرتے تھے، جنوں کو کی بھی شکلیں بنایا کرتے تھے، شکلیں بنا کر ان کو بھی پکارا کرتے تھے، ان کے بھی فوٹو بنایا کرتے تھے. اچھا جی، اب آپ کے سامنے یہ بات ظاہر ہو گئی کہ مشرکین مکہ صرف بتوں کی عبادت نہیں کرتے تھے بلکہ بزرگوں کی، ان میں ملائکہ کی عبادت، نبیوں کی عبادت، جنات کی عبادت، ولیوں کی عبادت، اللہ کے مختلف نیک لوگوں کی عبادت. تو صرف وہ بت پرست نہیں تھے، بزرگ پرست تھے، جس کو بزرگ سمجھتے تھے اس کی عبادت کیا کرتے تھے. صرف یہ کہنا کہ وہ بت پرست تھے، بت پرست تھے، یہ درست نہیں ہے. چلو جی، یہ کافی ہے. اب آگے آئیے شبہ ثالث، ازالہ شبہات میں دو شبہات کا جواب ہو چکا، اب آ رہا ہے جی تیسرا شبہ. کہتی ہیں جب انہیں کہا جائے اللہ ہی کو پکارو، حاجات اور مشکلات میں اللہ کے علاوہ کسی اور کو نہیں پکارو، اگر اوروں کو پکارو گے تو شرک ہوگا، تو اب وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ جی اگر ہم پیروں فقیروں کو پکاریں تو شرک ہے، تو تم بھی تو ایک دوسرے کو پکارتے ہو، تم بھی تو ایک دوسرے کو پکارتے ہو. اگر اس طرح ایک دوسرے کو پکارنا بلانا، تم ایک دوسرے کو بلاتے ہو فلاں ادھر آ فلاں ادھر آ، اگر اللہ کے نیک بندوں کو پکارنا شرک ہے تو تم بھی تو ایک دوسرے کو بلاتے ہو، تم بھی تو ایک دوسرے کو بلاتے ہو، پھر تمہارا بلانا بھی کیا ہونا چاہیے؟ شرک ہونا چاہیے. اسی طرح ہم سمجھیں کہ پیر فقیر ہماری امداد کرتی ہیں اور امدادی سمجھ کے ہم ان کو پکاریں تو تم کہتے ہو شرک ہو شرک ہے، تو تم بھی تو ایک دوسرے سے مدد لیتے ہو، تم بھی تو ایک دوسرے سے جی فلاں آ میری مدد کر، تم بھی تو مدد کے لیے ایک دوسرے کو بلاتے ہو. اگر ہم پیروں فقیروں کو مدد کے لیے بلائیں تو ہم پہ شرک کا فتویٰ ہے، تو تم بھی تو ایک دوسرے کو مدد کے لیے بلاتے ہو. پیاس لگی ہے یار پانی لے آ، میری مدد کر، میری پیاس بجھا دے، یوں ایک دوسرے سے مدد مانگتے ہو، ایک دوسرے کو بلاتے ہو، تو پھر چاہیے کہ یہ بھی شرک ہو. لیکن تم اپنے بلانے کو، ایک دوسرے کے سے مدد مانگنے کو شرک نہیں کہتے ہو، تو پھر جو ہم پکارتے ہیں پیروں فقیروں کو اور ان سے مدد مانگتے ہیں وہ بھی شرک نہیں ہے، اور اگر وہ شرک ہے تو تمہارا بھی ایک دوسرے کو بلانا شرک ہے، ایک دوسرے سے مدد لینا شرک ہے. ہمارے ایک بزرگوں میں بزرگ گزرے ہیں مولانا خرم علی، توحید پر ان کے بڑے بہترین بہترین اشعار ہیں، مولانا خرم علی صاحب، ان کے توحیدی اشعار میں ایک شعر یہ تھا جو ان کو سمجھانے کے لیے انہوں نے فرمایا تھا. وہ کیا؟ وہ فرمایا انہوں نے، وہ کیا ہے جو ہوتا نہیں خدا سے، وہ کیا ہے جو ہوتا نہیں خدا سے، جسے تم مانگتے ہو اولیاء سے. وہ کیا ہے جو ہوتا نہیں خدا سے، جسے تم مانگتے ہو اولیاء سے. ان کا مقصد یہ تھا کہ جب سب کچھ اللہ دیتا ہے تو اللہ ہی سے مانگو، اولیاء سے مانگنے کی ضرورت کیا ہے؟ تو ایک مشرک مولوی نے اس کے جواب کے اندر ایک شعر بنایا تھا، اس کے جواب کے اندر اس نے کیا کہا، اس مشرک مولوی نے اس توحید والے شعر کے جواب میں اس نے کہا، وہ چندہ ہے جو ہوتا نہیں خدا سے، وہ چندہ ہے جو ہوتا نہیں خدا سے، جسے تم مانگتے ہو اغنیا سے. جسے تم مانگتے ہو اغنیا سے. یہاں بھی وہ یہی کہہ رہا ہے, یعنی ہم اگر اولیاء سے کچھ مانگے تو شرک ہے, تو تم بھی تو چندہ مانگتے ہو مالدار لوگوں سے جا کر, تو پھر تم بھی مشرک بن گئے. اگر اولیاء سے مانگنا شرک ہے تو تم بھی تو چندہ مانگتے ہو نا اغنیاء سے, پھر یہ بھی شرک ہونا چاہیے. یہ ہے تیسرا شبو, تیسرا سوال. اب جواب سمجھو. جواب سے پہلے ایک تمہید ہے, جواب سے پہلے ایک تمہید ہے. تمہید یہ ہے کہ دنیا میں جتنے کام بھی ظاہر ہوتے ہیں, دنیا میں جتنے کام بھی ظاہر ہوتی ہیں ان کے ظاہر ہونے کے دو طریقے ہیں. ایک طریقہ ہے ما تحت الاسباب, اور دوسرا طریقہ ہے ما فوق الاسباب. دنیا میں جو کام ظاہر ہوگا تو یا ما تحت الاسباب ظاہر ہوگا اور یا ما فوق الاسباب. ما تحت الاسباب ظاہر ہو, مثلا اللہ پاک نے یہ سبب دیا ہے آنکھ والا, اب آنکھ سے دیکھو گے تو دیکھنے والا کام ظاہر ہوگا. آنکھ سے دیکھو گے تو دیکھنے والا کام ظاہر ہوگا. اللہ نے سننے کے لیے کان دے دیے ہیں, اب اگر تم کان سے کسی چیز کو سنو گے تو سننے والا عمل ظاہر ہوگا. بات سمجھے؟ اسی طرح یہ سارے جتنے اسباب ہیں, بھوک کے لیے سبب ہے کھانا, کھاؤ گے تو بھوک ختم ہوگی. پیاس کے لیے سبب ہے پینا, پیو گے تو پیاس ختم ہوگی. یہ کام وہ ہیں جو اسباب کے ماتحت ہوتے ہیں. اسباب کے, بیمار ہو گئے ہو دوائی استعمال کرو گے, دوائی استعمال کرنا ایک سبب ہے. دوائی استعمال کرو گے تو اللہ پاک چاہے گا تو شفا مل جائے گی, تو دوائی کا استعمال کرنا بھی کیا ہے, ایک سبب ہے. تو یہ مختلف چیزیں, یہ اسباب ہیں. کہیں چل کے جاؤ گے, کوئی کام جا کے کرو گے, یہ کیا ہے, سبب ہے. تو ایک طریقہ ہے کاموں کے ظاہر ہونے کا ما تحت الاسباب. اللہ پاک نے جو مختلف کاموں کے لیے اسباب پیدا کیے ہیں ان اسباب کو استعمال کرو گے تو وہ کام ظاہر ہوگا. یہ ایک طریقہ. دوسرا طریقہ ہے ما فوق الاسباب. دوسرا طریقہ کیا ہے؟ ما فوق الاسباب. ما فوق الاسباب کیا ہوتا ہے؟ اسباب کوئی نہ ہو اور کام ہو جائے, کام کا ظہور ہو اسباب کے بغیر. اسباب کے بغیر, بات سمجھے. اب مثلا آپ میری بات سن رہی ہیں, میرے پاس موجود ہیں, یہ پاس سے سن رہی ہیں, یا آپ ریڈیو لگاتی ہیں خبر سن لیتی ہیں. ریڈیو ایک سبب ہے, کراچی میں کیا ہوا, لاہور میں کیا ہوا, ریڈیو نے بتا دیا. آپ نے موبائل لیا, موبائل کے ذریعے سے آپ کو لاہور کی خبر مل گئی, کراچی کی خبر مل گئی, یہ کیا ہے, سبب ہے. یہ اسباب جو ہیں اسباب کو استعمال کرو گے آگے کام ظاہر ہو جائے گا. اور کچھ چیزیں ہیں جو بغیر اسباب کے ہوتی ہیں, انہیں کہا جاتا ہے ما فوق الاسباب. آپ کوئی موبائل استعمال نہ کریں, کوئی ریڈیو اور ٹی وی نہ دیکھیں, یہاں بیٹھے ہوئے ہوں اور بیٹھے بیٹھے آپ یہ کہیں کہ کراچی میں ایسے ہو گیا, کراچی میں ایسے ہو گیا, تو اب یہ اسباب کے بغیر ہے. اسباب کے, یہ اسباب کے بغیر جاننا سننا یہ اللہ کی صفت ہے, سمجھے. اسباب کے بغیر مدد کرنا, اسباب کے بغیر مدد کرنا یہ کیا ہے, اللہ کی صفت ہے. بندہ ایک دوسرے کی امداد کرتا ہے ماتا تلسبہ. میں آپ کو مدد کے لیے کہتا ہوں جی پانی لے آؤ تاکہ میری کچھ مدد ہو جائے, میں پانی پی لوں, میری پیاس بجھ جائے. آپ پانی لے آئے, میرا آپ کو بلانا, آپ میرے پاس ہیں, آپ میرے پاس ہیں, یہ بلانا بھی ماتا تلسباب, آپ کا پانی لانا بھی ماتا تلسباب, پیاس کا ختم ہو جانا بھی ماتا تلسباب. بات سمجھے؟ لیکن میں بیٹھے بیٹھے کیا کہوں, کراچی میں ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے, میں یہاں سے کہتا ہوں یار پانی لے آ, پانی, پھر میرا عقیدہ ہو یہاں سے میری بات کو اس نے سن لیا, یہ مدد کے لیے میں اس کو بلاؤں, کراچی والے کو بلاؤں کہ پانی پلا. اب اس کا سننا بھی مافوق الاسباب, اس کا سننا بھی, وہاں سے وہ پانی لائے, مجھے پانی پلائے, میری مدد کرے, یہ سب کچھ کیا ہے, مافوق الاسباب, مافوق الاسباب. اس طرح کوئی بندہ کر سکنے والا نہیں ہے, اس طرح کوئی سن سکنے والا نہیں ہے, اس طرح کوئی جان سکنے والا نہیں ہے, اس طرح کوئی مدد کر سکنے والا نہیں ہے. بات سمجھے؟ تو دو طریقے ہوتے ہیں, ایک طریقہ ہے ماتحت الاسباب, دوسرا طریقہ ہے مافوق الاسباب. اتنی تمہید سمجھنے کے بعد اب آؤ, ہم جو ایک دوسرے کو بلاتے ہیں تو ہم اس کو بلاتے ہیں جو ہمارے پاس ہے, مدد کے لیے بلائیں یا ویسے بلائیں, ہمارا یہ بلانا کیا ہے, مدد کے لیے یا ویسے بلانا, یہ ماتحت الاسباب. یہ کیا ہے؟ اس ماتا تل اسباب کا حکم یہ ہے کہ اللہ کہتا ہے اسباب استعمال کرو, اللہ کیا کہتا ہے, اسباب استعمال کرو, اسباب استعمال کرو گے نتیجہ مل جائے گا, اسباب استعمال کرو. اور یہ اسباب استعمال کرنا نہ کوئی کفر ہے, نہ شرک ہے, نہ حرام ہے, نہ ناجائز ہے, بلکہ یہ ماتا تل اسباب, اسباب کے مطابق یہ کام کرنا یہ جائز ہے, یہ پیغمبر کرتے رہے. اگر یہ ناجائز ہوتا, حرام ہوتا, تو پیغمبر کبھی نہ کرتے. تو ہم جو ایک دوسرے کو بلاتے ہیں, ایک دوسرے سے مدد مانگتے ہیں, یہ کیا ہے, ماتحت الاسباب. یہ کیا ہے؟ اب قرآن پاک میں ہے والرسول یدعوکم, والرسول سورۃ آل عمران میں رسول پاک تمہیں بلا رہے تھے جنگ احد میں, جب سے ابا بھاگ کے چلے گئے, فتح شکست میں بدل گئی, تو رسول پاک ان کو بلا رہے تھے, تو رسول پاک بھی وہاں زندہ, صحابہ بھی وہاں زندہ, صحابہ آپ کی بات کو سن رہے تھے. اب وہ بلانا, ان کا سننا, ان کا آنا, یہ ماتحت الاسباب جائز. قرآن پاک کہتا ادعوہم لآبائہم, تم ایک دوسرے کو بلاؤ, ایک دوسرے کو بلاؤ تو ان کا نام لے کر بلاؤ, ان کے باپ کا نام لے کر بلاؤ. اب ایک دوسرے کو بلاؤ, یہ تمہارے پاس ہے, تم اس کو بلاؤ. یہ بلانا بھی ماتحت الاسباب, اس کا سننا بھی ماتحت الاسباب, اس کا آنا بھی ماتحت الاسباب. وہ بات سمجھے؟ اسی طرح قرآن پاک کہتا ہے تعاونوا علی البر والتقوی, نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے کا تعاون کرو, نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے کا تعاون کرو. تعاونوا علی البر والتقوی, تقوی کے معاملے میں, نیکی کے معاملے میں ایک دوسرے کا تعاون کرو, ایک دوسرے کی امداد کرو. اب یہ امداد کرنے کے لیے دوسرے کو جو کہا جائے گا وہ بھی ماتحت الاسباب, وہ امداد کرے گا, وہ بھی ماتحت الاسباب. بات سمجھے؟ قرآن پاک کہتا ہے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا من انصاری الی اللہ, کون میری امداد کرے گا؟ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس ان کے حواریین موجود تھے, ان حواریین, ان صحابہ کو انہوں نے فرمایا, انہوں نے ان کی بات کو سنا, وہ امداد کرنے کے لیے آئے. اب عیسیٰ علیہ السلام کا اپنے ساتھیوں کو پکارنا یہ بھی ماتحت الاسباب, ان کا سننا وہ بھی ماتحت الاسباب, ان کا امداد کے لیے آنا یہ بھی ماتحت الاسباب. انہوں نے کہا نحن انصار اللہ. بات سمجھے؟ یہ کیا ہے ماتحت الاسباب. ذوالقرنین نے کہا تھا عینونی بقوت, مجھے کوئی پیسے یا اور چیزوں کی ضرورت نہیں ہے, تم ویسے آؤ میری امداد کرو, کام کرو. عینونی بقوت اجعل بینکم وبینہم ردما, یاجوج کے درمیان تمہارے درمیان دیوار بنا دوں گا, آؤ تم میری کیا کرو, امداد کرو. جو ذوالقرنین نے پکارا تھا وہ پاس زندہ موجود تھے، وہ پاس زندہ موجود رہے تھے، وہ سن رہے تھے. ان کا بلانا بھی ماتحت الاسباب، ان کا سننا بھی ماتحت الاسباب، ان کا امداد کے لیے آنا بھی ماتحت الاسباب. یہ بالکل جائز ہے، یہ قرآن اور حدیث میں ثابت ہے. یہ نہ کفر ہے، نہ شرک ہے، نہ حرام ہے، نہ ناجائز ہے. سمجھے؟ اب یہ ہم جو ایک دوسرے کو بلاتے ہیں مدد کے لیے یا ویسے، یہ کیا ہے؟ ماتحت الاسباب. اور یہ کوئی کفر و شرک جو دوسرا طریقہ ہے. اب تم جو بلاتے ہو ولیوں کو، اب بابا جی مر گیا ہے، سمجھے، بابا جی مر گیا ہے، وہ سن نہیں رہا، وہ تمہارے پاس موجود ہے، کوئی نہیں ہے. اب بابا جی مر گیا، اس کا سننا ما فوق الاسباب، اس کا امداد کرنا ما فوق الاسباب، سن کر اس کا تمہارے لیے دعا کرنا ما فوق الاسباب، اس کا تمہارے لیے سفارش کرنا ما فوق الاسباب. اب تمہاری پکار اور ہے، ہماری پکار اور ہے. ہماری پکار شرک نہیں، تمہاری پکار شرک ہے. کیوں؟ تم پکار رہے ہو ولیوں کو، نبیوں کو، ما فوق الاسباب. تم پکارتے ہو ان کو جو تمہارے پاس نہیں ہے، تمہارے پاس یا تو دنیا میں ہی نہیں ہے، دنیا سے جا چکے ہیں، سمجھے، فوت ہو چکے ہیں، اور یا تمہارے پاس نہیں ہے، دور کہیں موجود ہیں، دور دور کہیں موجود ہیں. تو تم پکارو گے، تمہارا پکارنا بھی ما فوق الاسباب ہوگا، ان کا سننا بھی ما فوق الاسباب ہوگا، ان کا امداد کرنا بھی ما فوق الاسباب ہوگا. یہ ما فوق الاسباب پکارنا، مفاق ما فوق الاسباب کسی کی بات سننا، اور ما فوق الاسباب امداد کرنا، یہ پکار جائز نہیں ہے. ما فوق الاسباب سننے والا اللہ، ما فوق الاسباب جاننے والا اللہ. اب گویا کہ تم نے ما فوق الاسباب سننے جاننے میں اپنے معبودوں کو شریک بنا دیا، پیروں فقیروں کو شریک بنا لیا، اور ما فوق الاسباب تم نے پکارا. حالانکہ ما فوق الاسباب پکارنا صرف اللہ کو چاہیے تھا، ما فوق الاسباب صرف اللہ کو پکارنا چاہیے تھا، تم نے ان کو پکارا. یہ تمہاری پکار شرک ہے، یہ تمہاری پکار کیا ہے؟ شرک ہے. اور یہ سمجھنا کہ وہ مدد کرتے ہیں، یہ مدد کرنا بھی ما فوق الاسباب، مدد کرنا بھی ما فوق الاسباب. کسی کو سمجھنا کہ اس طرح وہ میری مدد کرے گا، ما فوق الاسباب سنے گا، ما فوق الاسباب میری مدد کرے گا، یہ کیا ہے؟ شرک. بات سمجھے؟ تو ہمارا جو طریقہ ہے بلانے کا امداد کے لیے یا ویسے ایک دوسرے کو بلانا، یہ شرک نہیں ہے. کیوں؟ یہ ہے ماتحت الاسباب. تمہارا بلانا، تمہارا پکارنا، تمہارا مدد کے لیے کسی کو بلانا، وہ کیا ہے؟ شرک. کیوں؟ وہ ما فوق الاسباب ہے، وہ پکار اور ہے، یہ پکار. اور بات سمجھ آ گئی؟ اچھا جی، اب قرآن پاک نے ما فوق الاسباب کے لیے فرمایا ولا تدع من دون اللہ ما لا ينفعک ولا يضرک. جب پکار اللہ کے علاوہ ان کو جو نفع نہیں دے سکتے، نقصان نہیں دے سکتے، ان کو نہ پکار. فَإِن فَعَلْتَ، یہ بظاہر خطاب رسول پاک کو ہے، مراد امت ہے. جو نفع نقصان کے مالک نہیں ہے ان کو مت پکارو. یہاں پکار سے مراد کیا ہے؟ ما فوق الاسباب پکار. سمجھے؟ یہاں پکار سے مراد کیا ہے؟ ما فوق الاسباب پکار. یہ مت پکارو. فَإِن فَعَلْتَ، اگر یہ کام کیا، غیر اللہ کو پکارا، یہ غیر اللہ کو ما فوق الاسباب پکارا، تو فَإِنَّكَ اِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ، تو ظالمین سے ہو جاؤ گے. اب یہ پکار یہاں پر کیا ہے؟ یہ پکار ما فوق الاسباب، یہ پکار کیا ہے؟ اب وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ، وہاں پکار ما تحت الاسباب، وہ جائز. یہاں لا تدعو من دون اللہ، یہ پکار ما فوق الاسباب، پکار. سمجھو ذرا، اب آپ میرے پاس موجود ہیں، سن رہی ہیں، ایک پاس موجود ہو، سن رہا ہو، اس کو وہ کام کہا جائے جو انسان کر سکتا ہے، جو انسان کام کر سکتا ہے اسباب کے ماتات. اب یہ پکار ماتات اسباب ہے, یہ پکار کیا ہے؟ لیکن پکار اگر ایسی ہو جہاں پاس موجود سن رہا نہ رہا ہو, سننا بھی اس کا غائبانہ ہو, سننا بھی اس کا کیا ہو؟ غائبانہ. اور جب سننا غائبانہ ہوگا آگے کام کا کرنا بھی غائبانہ ہوگا. جب کسی کو عالم الغیب سمجھ کر, سمیع بصیر سمجھ کر, غائبانہ سننے والا, غائبانہ جاننے والا سمجھ کے پکارا جائے گا, یہ پکار معاف ہو کر اسباب ہوگی. یہ پکار کیا ہوگی؟ فرق سمجھو دونوں کا, فرق کیا ہے؟ ماتحتن اسباب, جہاں سننا موجود ہے, اسباب سننے کے موجود ہیں, وہاں کسی کو کوئی کام کہا جائے, وہ کام کہا جائے وہ جو وہ کام کر سکتا ہو, بس سمجھے, آنکھیں بند کر کے کام کر سکتا ہو, وہ بس سمجھے کام کر سکتا ہو, وہ کام اس کو کہا جائے, تو یہ ماتحتن اسباب ہے. اور جو کام مافوقل اسباب ہو جائے گا سننا, اب آنکھ کھلی ہے تو دیکھ رہا ہے, سمجھے, آنکھ بند ہو جائے تو نہیں دیکھتا, آنکھ بند ہو جائے تو. اور یہ کیا کہتے ہیں, آنکھ بند کی, او کراچی میں ایسے ہو رہا ہے, وہ کہتے ہیں دل کی آنکھ کھل گئی ہے, بلے یہ مراقبے کرتے ہیں, کیا کچھ کرتے ہیں جی, آنکھیں بند کر کے, آنکھ بند کی, اب خبر دیتا ہے, اب خبر دیتا ہے. غلط قسم کے لوگ اپنی پیری بری بھی چمکانے کے لیے کئی ایسا کرتے تھے, ویسے ہی آنکھیں بند کر لی. وعلیکم السلام, وعلیکم السلام, ٹھیک ہو؟ اب مرید بڑے حیران, پیر صاحب نے آنکھیں بند کی ہوئی تھی, یہ کس کو سلام کلام کر رہا تھا, یہ کس کو سلام کلام کر رہا تھا؟ تو پیر صاحب کہیں گے تمہیں کیا پتا, خواجہ خضر علیہ السلام آئے تھے, خواجہ خضر آیا تھا, اس سے میں سلام کلام کر رہا تھا. مرید کر کے واہ واہ کیا کہنا, پیر صاحب بڑی پہنچی ہوئی سرکار ہیں, بڑی پہنچی ہوئی سرکار ہیں, اس طرح اپنی پیری مریدی چمکاتے ہیں, جھوٹ بولتے ہیں, بات سمجھے, یہاں بیٹھے بیٹھے مکے اور مدینے کی خبریں دیں گے, کتوں کو دور کرتی ہیں, وہ جی مدینہ میں ایک کتا جا رہا تھا, ایسے بیٹھے بیٹھے اس کو پتا چل گیا, میرا جھوٹ ہی جھوٹ, جھوٹی کرامتے ہیں, جھوٹی باتیں ویسے بنا بنا کے اپنی پیری مریدی چمکاتے ہیں. تو بات سمجھو, غائبانہ دیکھنا, سننا, جاننا اللہ کا کام ہے, کوئی پیر فقیر غائبانہ سن دیکھ سکتا نہیں ہے. جہاں پر غائبانہ سننا آئے اور غائبانہ کرنا آئے, سمجھے, غائبانہ سننا, جاننا, کر سکنا, کر سکنا, تو وہاں جو پکار ہوگی وہ پکار مافوقل اسباب ہوگی. وہاں جو پکار ہوگی, پکار مافوقل اسباب کہاں, جہاں پہ اسباب کے محتاط سننا نہ ہو, اسباب کے محتاط جاننا نہ ہو, اسباب کے مطابق کام کرنا نہ ہو, سب کچھ مافوقل اسباب ہو جائے, وہاں جو پکار ہوگی وہ پکار کیا ہوگی, مافوقل اسباب. اور یہ پکار صرف اللہ کا حق ہے, یہ کسی غیر کو پکارے گا تو کیا بن جائے گا, شرک بن جائے گا. اچھا جی, اب یہ آپ کے سامنے بات آئی کہ ماتحت الاسباب پکار کا حکم اور ہے, مافوق الاسباب پکار کا حکم اور ہے. اب یہاں کرو ایک سوال, سوال یہ ہے کہ یہ ماتحت الاسباب تے مافوق الاسباب تم نے کہاں سے نکال لیا جی, محتاط الاسباب اور مافوق الاسباب تم نے کہاں سے نکال لیا؟ تو جواب سمجھو, جواب یہ ہے, یہ ہم نے نہیں نکالا, یہ تو اہل سنت میں مسلمات سے ایک چیز آ رہی ہے. یہ محتاط الاسباب کا حکم اور ہوتا ہے, فوق الاسباب کا حکم اور ہوتا ہے. یہ تو اہل سنت کے مسلمات میں پرانے زمانے سے یہ چیز آ رہی ہے, یہ ہم نے کوئی نئی چیز نہیں نکالی ہے. چنانچہ وہ معتزلہ کی تکفیر, عدم تکفیر کے سلسلے میں وہ شروع کے کاغذوں میں آپ کے پاس دو حوالے گزر چکے ہیں, ایک شرح عقائد کا حوالہ, دوسرا شرح فقہ اکبر کا حوالہ. وہاں پر جب بات چلی کہ معتزلہ کو تم کافر کیوں نہیں کہتے ہو, فقہائے اسلام ان کو کافر نہیں کہتے, حالانکہ وہ بندے کو اپنے افعال کا خالق سمجھتے ہیں, بندے کو اپنے افعال کا خالق سمجھتے ہیں, تو خالقیت میں اللہ کے ساتھ انہوں نے بندے کو شریک بنا لیا. تو وہاں اہل سنت جواب کیا دیتی ہیں کہ خالقیت دو قسم, خالقیت ایک ہے ما تحت الاسباب, ایک ہے ما فوق الاسباب. ما فوق الاسباب خالقیت, یعنی خلق کا معنی ایجاد, ما فوق الاسباب ایجاد, ما فوق الاسباب یہ اللہ ہی کی صفت ہے. اور دوسرا ہے خلق ما تحت الاسباب, یعنی شکل بنانا, شکل جس طرح عیسیٰ علیہ السلام صرف شکل بناتے تھے, صرف شکل بناتے تھے, یہ خلق کا یہ معنی کہ صرف شکل بنائی جائے. ما تحت الاسباب, ما تحت الاسباب, یہ جو معتزلہ بندے کو خالق کہتے ہیں یہ خلق ما تحت الاسباب ہے. یہ کیا خلق؟ خلق ما تحت الاسباب, جو اللہ کی صفت مختصہ نہیں ہے. اللہ کی صفت مختصہ ہے خلق ما فوق الاسباب, اس میں وہ بندے کو شریک نہیں بناتے. وہ بندے کے لیے خلق مانتے ہیں ما تحت الاسباب, اور جو ما تحت الاسباب خلق ہے وہ اللہ کی صفت مختصہ نہیں ہے, تو شرک نہیں بنتا. تو اہل سنت تو پہلے سے یہ کہتے آ رہی ہیں ما فوق الاسباب اور ما تحت الاسباب, یہ ہم نے کوئی چیز نکالی نہیں ہے. وہاں عبارت گزر چکی ہے, اب دوبارہ اس کو درمیان میں لانا کوئی ضروری نہیں ہے. آگے آئیے, تین شبہات ہو گئے جی, اب چوتھا شبہ. چوتھا شبہ مختلف مقامات پر جو قرآن پاک میں معجزات کا ذکر ہے, یہ معجزے میں جو کام ہوتا ہے وہ کام بھی چونکہ ما فوق الاسباب ہوتا ہے. وہ بھی کیا ہوتا ہے؟ اب پانی کا ایک لوٹا ہے صرف, اب وہ تھوڑا سا پانی 1400 صحابہ کو کافی ہو جائے, 1400 صحابہ کو کافی ہو جائے. اب یہ کیا ہے؟ عام طور پہ یہ کام ہوتا, اب اس پانی کے ذریعے سے تمام کو وضو کرا دینا, تمام کو وضو کرا دینا, یہ تصرف کرنا کیا ہے؟ ما فوق الاسباب. یہ تصرف کرنا کیا ہے؟ ما فوق الاسباب. سمجھے؟ سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس تخت بلقیس حاضر کر دیا گیا, اب یہ تصرف کیا ہے؟ ما فوق الاسباب. آنکھ کے جھپکنے میں, آنکھ کے جھپکنے میں او ہزاروں میل کا فاصلہ ہو, وہاں سے تخت یہاں آ جائے, یہ تخت کو اس طرح لانا, یہ تصرف کرنا, یہ کیا ہے؟ ما فوق الاسباب. یہ کیا ہے؟ ما فوق الاسباب. تو اس قسم کے ما فوق الاسباب, یہ جو معجزات ہوتی ہیں, معجزات اور کرامات, معجزات اور کرامات کے اندر ما فوق الاسباب تصرف ہوتا ہے. ما فوق الاسباب تصرف ہوتا ہے, ما فوق الاسباب علم ہوتا ہے. یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھے بیٹھے کہتی ہیں انی لاجد ریح یوسف, یوسف کی خوشبو آ رہی ہے جی, یوسف کی کرتا او ہزاروں میل سے چل رہا ہے, پہنچا نہیں ہے, وہاں سے وہ کرتا چلتا ہے اور ادھر پیغمبر انی لاجد ریح یوسف کا اعلان کرتا ہے. اب یہ جان لینا, یہ بھی کیا ہے؟ ما فوق الاسباب. تو معجزہ اور کرامت, اس کے اندر ما فوق الاسباب تصرف, ما فوق الاسباب علم ہوتا ہے. اس لیے معجزات اور کرامات جہاں آئیں تو مشرک کہے گا دیکھو جی تم کہتے ہو نہیں کر سکتے، دیکھو نا سلیمان نے یہ کر نہیں دیا، تخت لے نہیں آیا، یہاں سے برخیا وہ تخت لے نہیں آیا، اتنی تھوڑی سی دیر میں یہ کر نہیں دیا، یہ تھوڑے سے لوٹے کا پانی رسول پاک نے تمام کو وضو کرا نہیں دیا، کر دیا نا جی تو کر سکتے ہیں نا، کر سکتے ہیں نا، اور یہاں بیٹھے ہوئے انی لاجد و ریحا یوسف کہہ رہی ہیں تو جانتے ہیں نا، تو مشرک ہمیشہ معجزات اور کرامات سے استدلال کرے گا، بات سمجھے کہ دیکھو جی ان معجزات میں یہ تصرف ما فوق الاسباب ہے، معلوم ہوتا ہے نبی ولی ما فوق الاسباب یہ کام کر سکتے ہیں، ما فوق الاسباب جان سکتے ہیں، اس لیے اب شبو کیا ہے، تم تو کہتے ہو ما فوق الاسباب کوئی تصرف نہیں کر سکتا، جان نہیں سکتا، یہ مختلف معجزات جتنے ہیں ان میں پیغمبروں نے جان نہیں لیا، پیغمبروں نے تصرف نہیں کر لیا، ولیوں نے تصرف نہیں کر لیا، حضرت مریم صدیقہ کے پاس آ گئے ہیں میوے، ایسے میوے جن میووں کا موسم ہی کوئی نہیں، وہاں درخت کوئی نہیں، لیکن مریم دیکھو لے آئی نا، مریم لے آئی نا، اور موسم نہیں لیکن پھر بھی مریم لے آئی نا، تم کہتے ہو پیر فقیر کچھ کر نہیں سکتے، کر لیا کہ نہ کر لیا، لہذا معلوم ہوا پیر فقیر کر سکتے ہیں اور جان سکتے ہیں، وہ سمجھے، یہاں سے عقیدہ کشید کریں گے، جانتے بھی ہیں کرتے بھی، جانتے بھی ہیں کرتے بھی ہیں، یہ ہے سوال، جواب سمجھو، جواب یہ ہے کہ معجزات اور کرامات برحق ہیں، معجزات اور کرامات برحق ہیں، لیکن معجزات اور کرامات میں، معجزات اور کرامات میں نبی اور ولی کا اختیار نہیں ہوتا، نبی اور ولی کا اختیار کس کا ہوتا ہے، اللہ کا ہوتا ہے، وہ نبی ولی کرتے نہیں ہیں، کرنے والا کون ہوتا ہے، اللہ، نبی ولی جانتے نہیں ہیں، نبی ولی جانتے نہیں ہیں، ہاں اللہ بتا دیتا ہے، بتا دے تو جان لیتے ہیں، نہ بتائے تو پتا نہیں ہوتا، سمجھے، تو معجزہ کے اندر نبی ولی کا اختیار، معجزہ میں نبی کا اختیار نہیں، کرامت میں ولی کا اختیار نہیں، اگر معجزہ کچھ ظاہر ہوا ہے تو وہ کرنے والا نبی نہیں ہے، کرنے والا کون ہے، اللہ ہے، چنانچہ سلیمان علیہ السلام کے معجزہ میں وہاں اللہ پاک ساتھ ہی نقل کرتا ہے ھذا من فضل ربی، ھذا من فضل ربی، یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ کا کمال ہے، میری طاقت ہو نہیں ہے، تو معجزات اور کرامات برحق، لیکن ان میں اختیار کس کا ہوتا ہے، اللہ کا، معجزہ اور کرامت فعل ہوتا ہے اللہ کا، نبی یا ولی کے ہاتھ پر ظاہر ہوتا ہے، اس کے لیے ہمارے عقائد کی کتاب مسامرہ، عقائد کی کتاب مسامرہ، اس میں لکھا ہے از قد تقررا، از قد تقررا ان المعجزات لیس الا فعلا للہ تعالی، معجزہ نہیں ہے مگر فعل ہے اللہ کا، مسامرہ صفحہ 97، قد تقررا، یہ بات ثابت ہو چکی ہے، یہ بات اپنی جگہ پر ثابت ہو چکی ہے، پختہ بات ہے، پکی بات ہے، کیا کہ معجزہ نہیں ہے مگر فعل کس کا، کیا مطلب، نبی کا فعل نہیں، فعل کس کا ہے، اللہ کا فعل ہے، یہ مختلف ہماری کتابوں میں یہ مسئلہ لکھا ہوا ہے، یہ ایک عدد آپ کے پاس حوالہ لکھا ہے، شیخ عبد الحق محدث دہلوی وہ لکھتی ہیں, ان کی کتاب ہے فتوح الغیب, لکھتی ہیں معجزہ و کرامت فعل خدا است, معجزہ و کرامت فعل خدا است, کہ ظاہر می گردد بردست بندہ, معجزہ اور کرامت فعل خدا است, اللہ کا فعل ہے, یہ اللہ کا کام ہے کہ ظاہر می گردد بردست بندہ, کہ ظاہر ہوتا ہے بندے کے ہاتھ پر, ظاہر ہوتا ہے بندے کے ہاتھ پر, بجہت تصدیق و تکریم بے, بجہت تصدیق و تکریم بے, نبی کی تصدیق کے لیے, نبی کی تصدیق کے لیے معجزہ ظاہر ہوتا ہے, ولی کی تکریم کے لیے, ولی کی تکریم کرامت ظاہر کرنے کے لیے, شرافت ظاہر کرنے کے لیے, ولی کی شرافت ظاہر کرنے کے لیے, نبی کی تصدیق کرنے کے لیے, یہ چیز ظاہر ہوتی ہے, لیکن یہ فعل کیا ہوتا ہے, فعل خدا, فعل اللہ کا, کام اللہ کا, نہ فعل بندہ است, نہ فعل بندہ است, یہ بندے کا فعل نہیں ہے, نہ فعل بندہ است, کہ صادر می گردد بے قصد و اختیار او, کہ صادر می گردد, کہ صادر ہو جائے, صادر ہو جائے بے قصد و اختیار, بے قصد و اختیار او, اس بندے کے ارادے اور اختیار سے ظاہر ہو جائے, مثل سائر افعال, مثل سائر افعال, جس طرح باقی افعال بندے سے ظاہر ہوتے ہیں, بندہ اپنے اختیار سے کام کرتا ہے, بندہ اپنے ارادے سے کام کرتا ہے, جس طرح باقی افعال بندہ سے ظاہر ہوتی ہیں, معجزہ اور کرامت بندہ سے ظاہر نہیں ہوتا, اس کو ظاہر کرنے والا کون ہوتا ہے, اللہ. فتوح الغیب صفا 30, فتوح الغیب صفا 30. اب معجزات جتنے بھی ہیں ان میں اختیار اللہ کا ہے. اچھا جی, یہ اب تک جتنا آپ کے سامنے آ رہا ہے یہ سب عقیدے کی باس ہے. اب الوہیت اور لوازم الوہیت مختص ہیں اللہ کے ساتھ, الوہیت اور لوازم الوہیت کسی غیر کے لیے ثابت نہیں ہے. اس میں چار مسئلے آئے, مشرکین کی طرف سے شرک فی التصرف, انبیاء کی طرف سے توحید فی التصرف, مشرکین کی طرف سے شفیع غالب پیروں فقیروں کو معبودوں کو بنایا گیا, پیغمبروں کا اعلان کہ اللہ کی بارگاہ میں شفیع غالب کوئی نہیں ہے, مشرکوں کی طرف سے تیسرا عقیدہ آیا شرک فی العلم والسمع والبصر, پیغمبروں کی طرف سے عقیدہ آیا توحید فی العلم, توحید فی السمع والبصر, اور اس کے بعد اسی طرح حاضر ناظر شہیدیت, اکیلا اللہ ہی ہے, اللہ کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے. چوتھا مسئلہ آیا اختلافی, مشرکوں کی طرف سے شرک فی العبادت, شرک فی الوہیت, پیغمبروں کی طرف سے توحید فی العبادت, توحید فی الوہیت. یہ تمام مسئلہ, اسے ہم کہتے ہیں پیغمبروں کی طرف سے آئے گا تو نفی شرک اعتقادی, نفی شرک اعتقادی, اور مشرکوں کی طرف سے آ جائے گا شرک اعتقادی, شرک مشرک عقیدتن, مشرک عقیدتن شرک کرتے ہیں, پیغمبر اس عقیدے والے شرک کی تردید کرتے ہیں, اسے کہا جاتا ہے شرک اعتقادی یا نفی شرک اعتقادی. اس کے مقابل ایک دوسری صورت آتی ہے شرک فعلی, شرک فعلی, مشرکوں کی طرف سے آئے گا شرک فعلی اور پیغمبروں کی طرف سے آئے گا نفی شرک فعلی, نفی شرک فعلی. یہ جو شرک فعلی ہے اس کے لیے چار عنوان آتے ہیں, چار عنوان ہوتے ہیں, ایک تحریمات اللہ, دوسرا نیازات اللہ، تیسرا تحریمات غیر اللہ، چوتھا نیازات غیر اللہ. یہ شرک کی فعلی کے اندر، یہ اب تک جتنی بحث تھی وہ کیا تھی؟ شرک اعتقادی یا نفی شرک اعتقادی کی. اب ہم بات آگے شروع کر رہی ہیں شرک فعلی، نفی شرک فعلی. اس کے چار عنوان ہیں، چار. اب شرک فعلی میں یہ چار عنوان ذکر کیا جاتے ہیں، ایک تحریمات اللہ، دوسرا نیازات اللہ، تیسرا اور چوتھا تحریمات غیر اللہ، نیازات غیر اللہ. جو پہلے دو عنوان ہیں، یہ پہلے دو عنوان توحید کے عنوان ہیں، شرک نہیں. یہ ویسے اصل تیسرا اور چوتھا ہے شرک. تیسرا اور چوتھا کیا ہے؟ شرک. یہ پہلے دو کیا آئیں گے؟ توحید کے، تو وہ گویا کہ بنیں گے نفی شرک کے فعلی، اور تیسرا چوتھا ہوگا شرک کے فعلی. اب آئیے ذرا، پہلی چیز تحریمات اللہ. تحریمات، بعض چیزیں جو حلال ہوتی ہیں لیکن کسی مخصوص جگہ پر اللہ کہتا ہے یہ حرام ہے، یا کسی مخصوص وقت میں اللہ کی طرف سے کہا جاتا ہے کہ اس وقت حرام ہے، حالانکہ وہ چیز ہے حلال طیب طاہر. وہ چیز کیا ہوتی ہے؟ حلال طیب طاہر، لیکن کسی مخصوص جگہ پر یا کسی مخصوص وقت میں اللہ اس کو حرام قرار دے دے، اس کو حرام قرار دے دے، اسے کہا جائے گا تحریمات اللہ. تحریمات اصل کے اعتبار سے وہ چیز کیا ہے؟ حلال ہے، لیکن کسی مخصوص جگہ پر یا کسی مخصوص مقام پر وقت میں اس چیز کو اللہ پاک حرام قرار دے دے. اس کی مثال مثلا درخت کاٹنا، جنگل کے درخت ہیں ہم کاٹ سکتے ہیں، دوسرے مقامات کے درخت ہم کاٹ سکتی ہیں، لیکن حرم کے درخت کاٹنا، حرم کے درخت کاٹنا، بیت اللہ کے ارد گرد جو علاقہ ہے حرم کا، اس حرم کے علاقے میں درخت کا کاٹنا جو حلال تھا جائز تھا اللہ نے حرام کر دیا. اللہ نے کیا کر دیا؟ وہ بات سمجھے. ویسے اور مقامات پر، دنیا کے مختلف مقامات پر درختوں کا کاٹنا کیا ہے؟ جائز ہے درختوں کا کاٹنا. ہاں مخصوص باغ ہے ایک آدمی کا، تو اس باغ میں مالک کاٹ سکتا ہے مالک کے علاوہ، وہ بات الگ ہے، لیکن مالک کاٹ تو سکتا ہے نا. تو دنیا جہان کے کسی مقام پر بھی ہو، اب درخت کا کاٹنا جائز ہے لیکن حرم کے علاقے میں درخت کا کاٹنا منع ہے. دنیا جہان میں جہاں چاہو بے شک شکار کرو، جائز ہے حلال چیزوں کا، وہ سمجھے، حلال چیزوں کا شکار کرو جائز ہے، لیکن حرم کے اندر شکار کرنا، حرم کے اندر شکار کرنا اللہ نے حرام کر دیا. اب شکار کرنا حلال تھا لیکن یہ حرم کی جگہ، حرم کی جگہ، اس جگہ کے احترام میں اللہ پاک نے فرمایا کہ یہاں کا شکار کرنا جائز نہیں ہے. اسی طرح کوئی مخصوص وقت ہو، مثلا احرام کی حالت ہے انسان کی، اب احرام کی حالت میں شکار کرنا، سمجھے، احرام کی حالت میں شکار کرنا، کسی چیز کو مارنا، کسی چیز کو مارنا، یہ مخصوص وقت ہے. اس مخصوص وقت میں احرام کی حالت میں، احرام کی حالت میں اللہ پاک نے یہ چیزیں حرام قرار دے دیں، انہیں کیا کہا جاتا ہے؟ تحریمات اللہ. تحریمات، تحریمات اللہ کا حکم شرعی کیا ہوتا ہے؟ حکم شرعی یہ ہوتا ہے کہ اللہ نے ان کو حرام کیا ہے، ان کو حرام سمجھو. اللہ نے ان کو حرام کیا ہے، ان کو حرام سمجھو. عقیدہ بھی بناؤ حرمت والا، عمل بھی حرمت والا، عقیدہ بھی حرمت والا، عمل بھی حرمت والا، یعنی اس پہ عمل بھی کر کے دیکھا ہو، عقیدہ بھی ہو اور اس پر عمل بھی ہو. اس کے مقابل ہے تحریمات غیر اللہ. مشرکین نے اپنی طرف سے تحریمات بنائی، سمجھے، یہ تحریمات غیر اللہ، ان کو تحریمات غیر اللہ بھی کہا جاتا ہے، تحریمات مشرکین بھی کہا جاتا ہے، تحریمات شیطان بھی کہا جاتا ہے، تحریمات غیر اللہ. اب اللہ کی تحریمات کے مقابل شیطان نے اپنی تحریمات بنائی. شیطان کو بھی یہ جنٹ مل گئے، مشرک مولوی اور پیر. ان مشرک مولویوں اور پیروں کے ذریعے سے اس نے اپنی تحریمات بنائی. اپنی، جس طرح اللہ کے گھر میں علاقہ ہے حرم کا، اس حرم کے علاقہ میں درخت کا کاٹنا منع ہے. اب شیطان نے لوگوں کے ذہن میں یہ خیال پیدا کیا، یہ جو مزار ہے کسی بابے کا، یہ بابا جی کا مزار ہے، یہاں سے درخت کاٹنا منع ہے، یہاں سے درخت کاٹنا منع ہے، اگر درخت کاٹو گے تمہاری خیر نہیں ہوگی. بات سمجھے، یہ جتنے مختلف دربار ہیں، جس طرح حرم کے اندر شکار کرنا، اللہ کے حرم میں شکار کرنا منع ہے، انہوں نے کہا یہ جو مزار ہے، مزار پر یہ کبوتر ہیں، مزار پر کیا ہیں، یہ کبوتر ہیں، یہ بابا جی کے کبوتر ہیں، ان کبوتروں کو کچھ نہیں کہنا ہے، ان کا شکار کرنا ناجائز ہے، ان کو پکڑو گے کچھ کہو گے تو بابا جی ناراض ہوگا. بابا جی، اب اللہ کے حرم کے مقابل، اللہ کے حرم کے مقابل یہ شرک کے جتنے اڈے ہیں، جتنے مزارات، جتنے دربار، یہ شرک کے اڈے، یہ شیطان نے اللہ کے حرم کے مقابلے میں اپنے حرم بنائے ہیں، اپنے حرم بنائے ہیں. لوگ کہتے ہیں جی بابے اوراں دی رکھے، اے بابے اوراں دی رکھے، اس کا خیال کرنا ہے، یہاں کے جانوروں کا خیال کرنا ہے، یہاں کے درختوں کا خیال کرنا ہے، درخت اگر کوئی کاٹے گا تو خیر نہیں ہوگی. اللہ کے حرم کے مقابل یوں شیطان نے اپنا حرم بنایا، اللہ کی تحریمات کے مقابل شیطان نے اپنی تحریمات بنائی. یہ تحریمات شیطان، تحریمات غیر اللہ. اب تحریمات غیر اللہ کا حکم کیا ہے؟ حکم شرعی سمجھو، اللہ کہے گا یہ حرام نہیں حلال ہیں، حرام نہیں حلال ہیں، ان کو حرام مت سمجھو. میری حلال چیز کو کوئی حرام کر سکتا نہیں ہے. یہ شیطان نے تمہیں خیال دلایا کہ یہ حرام ہے، یہ حرام نہیں ہے، ان کو حلال سمجھو. ایک عقیدہ، دوسرا حلال سمجھ کر کھاؤ، عمل کرو، حلال سمجھ کر کھاؤ، عمل کرو اس پر. وہ سمجھے، صرف عقیدہ بنانا کافی نہیں ہے، بلکہ ان کو حلال سمجھ کر کھاؤ، حلال سمجھ کر کھاؤ. یہ تحریمات غیر اللہ، یہ تحریمات نہیں ہیں، یہ حرام نہیں ہیں، بلکہ یہ کیا ہے، تمہارے لیے حلال ہیں، تمہارے لیے کیا ہے، حلال. تو یہ دو عنوان، ایک ہے تحریمات اللہ، اس کے مقابل دوسرا ہے تحریمات غیر اللہ. تحریمات اللہ کا حکم کیا، ان کو حرام سمجھو، حرام والا عمل کر کے دکھاؤ. تحریمات غیر اللہ کا حکم، ان کو حلال سمجھو اور حلال سمجھ کر کھاؤ، حلال سمجھ کر. اس کے ساتھ نیازات اللہ، نیازات، کوئی مصیبت آ جائے انسان پر، یا مصیبت نہ آئے، ویسے اللہ کو خوش کرنے کے لیے انسان اللہ کے نام پہ نظر میں آن لے، نیاز مان لے، اللہ میرا فلاں کام کر دے نا، تو میں تیرے نام پہ بکرا دوں گا، فلاں کروں گا، اس طرح کروں گا، یہ نظر نیاز. مصیبت آئے تب نظر مانے کہ اللہ اس مصیبت کو ٹال دے تو میں ایسا کروں گا، یا مصیبت نہ آئے ویسے اللہ کو راضی اور خوش کرنے کے لیے اللہ کے نام پہ نظر مانے. یہ ہیں نیازات اللہ، نظر اللہ، نظر اللہ، نیازات اللہ. یہ نظر اللہ اور نیازات اللہ یہ حلال ہیں، طیب ہیں، طاہر ہیں. اللہ کے نام کی نظر ہو اس کا حکم شرعی. حکم شرعی کیا ہے؟ یہ حلال ہے. اللہ کے نام پہ بکرا ہے، اللہ کے نام پہ چھترا ہے، یہ حلال ہے، کھاؤ. حلال ہے، کھاؤ. نیازات اللہ کے مقابل شیطان نے نیازات بنائی. نیازات غیر اللہ، نیازات شیطان، نیازات مشرکین، سمجھے؟ اب لوگ کہتے ہیں جی فلاں مصیبت میری ٹل جائے تو فلاں بابا جی کے نام پہ بکرا دوں گا. مصیبت آئے اور وہ کہے مصیبت ٹل جائے تو بابا جی کے نام پہ بکرا، امام حسین کے نام پہ دیگ پکاؤں گا، فلاں مزار پہ جا کے دیگ پکاؤں گا، یہ غیر اللہ کی نظر نیاز ہے. یہ کیا ہے؟ یا مصیبت نہ آئی ہو ویسے اپنے معبودوں کو خوش کرنے کے لیے، پیروں فقیروں کو خوش کرنے کے لیے فلانے بابے دے نام دا بکرا دیساں، لازم کر لے اپنے آپ پر کہ فلاں کے نام پہ دیکھ پکاؤں گا. اب یہ غیر اللہ کی نظر نیاز، غیر اللہ کی نظر نیاز. اس غیر اللہ کی نظر نیاز کا حکم شرعی، حکم شرعی یہ ہے کہ یہ حرام ہے. غیر اللہ کے نام کی نظر نیاز کیا ہے؟ حرام ہے. اس کو کھانے کی اجازت نہیں ہے، حرام ہے. اس کو حرام سمجھو، خنزیر کی طرح حرام سمجھو. اس کو حرام سمجھو، خنزیر کی طرح حرام سمجھو. اس کے قریب بھی نہ جاؤ، یہ نہ کھاؤ. یہ ہے نیازات غیر اللہ، نظر غیر اللہ. وہ سمجھے، یہ چار عنوان ہیں. اب ان عنوانات میں آپ نے سمجھا تحریمات غیر اللہ کا حکم کیا ہے. تحریمات غیر اللہ میں مشرک، مشرک بابا جی کو خوش کرنے کے لیے درخت نہیں کاٹتا، بابا جی کے تقرب اور خوشنودی کے لیے کبوتر کو کچھ نہیں کہتا. تحریمات غیر اللہ میں بھی غیر اللہ کا تقرب ہے، تحریمات غیر اللہ میں بھی غیر اللہ کا تقرب ہے، نیازات غیر اللہ میں بھی غیر اللہ کا تقرب ہے. دونوں میں عقیدہ سمجھو، دونوں میں عقیدہ کیا ہوتا ہے؟ وہ سمجھتا ہے کہ بابا جی کو سب کچھ پتا ہے، یہ بابا جی سب کچھ جانتا ہے، یہ بابے کو خوش کرنے کے لیے کبوتر کا احترام کروں گا، بابا خوش ہوگا، میری مشکل کشائی کرے گا، سمجھے. اور نیازات غیر اللہ میں بھی کیا ہوتا ہے؟ بابے کے نام پہ بکرا دوں گا، بابا خوش ہوگا، واہ واہ میرا مرید بڑا اچھا ہے، بابا خوش ہوگا، خوش ہو کے میری حاجت روائی اور مشکل کشائی کرے گا. ان تحریمات غیر اللہ، نیازات غیر اللہ دونوں کے اندر عقیدہ شرکیہ ہوتا ہے. دونوں کے اندر کیا ہوتا ہے؟ عقیدہ شرکیہ. اور دونوں کے اندر کیا ہوتا ہے؟ غیر اللہ کا تقرب، غیر اللہ کا تقرب، غیر اللہ کا. اب سوال یہ ہے کہ جب دونوں میں غیر اللہ کا تقرب ہے، دونوں میں شرکیہ عقیدہ ہے، لیکن اب ایک میں تحریمات میں تم کہتے ہو وہ چیز حلال ہے، حلال سمجھو، نیازات میں تم کہتے ہو یہ خنزیر کی طرح حرام ہے، اس کو حرام سمجھو. دونوں بظاہر تو ایک ہیں جی، دونوں میں کیا ہے؟ غیر اللہ کا تقرب ہے جی. جب دونوں میں غیر اللہ کا تقرب ہے تو پھر ایک کو تم نے کہا حلال، دوسرے کو تم نے کہا حرام، یہ فرق کیا ہے؟ جواب سمجھو ذرا. جواب یہ ہے، تحریمات غیر اللہ میں غیر اللہ کا تقرب سمجھتا ہے مشرک، کس چیز میں؟ حرام سمجھنے میں. غیر تعلیمات غیر اللہ میں کیا ہوتا ہے؟ مشرک. غیر اللہ کا تقرب سمجھتا ہے کہ میرا یہ پیر خوش ہوگا، کیوں؟ میں کبوتروں کا احترام کروں گا، درختوں کا احترام کروں گا، ان کو میں حرام سمجھوں گا، ان کو میں نہیں چھیڑوں گا. غیر اللہ کا تقرب سمجھتا ہے حرام سمجھنے میں. تو اب ہم نے تو شرک کو مٹانا ہے نا، ہم نے کیا کرنا ہے؟ شرک کو مٹانا ہے. وہ غیر اللہ کا تقرب سمجھتا ہے حرام سمجھنے میں، یہ حرام سمجھنے والا یہ شرک ہے، اس شرک کو ہم نے مٹانا ہے. تو مٹانے کے لیے اللہ کہتا ہے اس کو حلال سمجھو تاکہ شرک مٹے. وہ سمجھے، تعلیمات غیر اللہ کے اندر مشرک عقیدہ کیا ہوتا ہے؟ مشرک عقیدہ ہوتا ہے غیر اللہ کو خوش کرتا ہوں، کس طرح؟ حرام سمجھ کر، حرام سمجھ کر خوش کرتا ہے. اللہ کی طرف سے کہا جائے گا حرام نہ سمجھ، اس کو حلال سمجھ، شرک کو مٹا. مشرک حلال حرام کہتا ہے، تو حلال سمجھ تاکہ شرک مٹ جائے. نیازات غیر اللہ میں کیا ہے؟ نیازات غیر اللہ میں مشرک کہتا ہے بابا جی کے نام کا یہ بکرا ہے، چترا ہے، یہ دیگ ہے، یہ بابے اور تبرک ہے. او جی چاول کھا دین گولے شریف تے بڑا مزہ آیا، اتنی مٹھاس، اتنی حلاوت تھی. او جی کبھی بڑے بڑے کھانوں میں اتنا مزہ کبھی نہیں آیا. او بابے اوراں دے جے ہے سن، چونکہ بابے دے نام دے. اب وہاں سمجھتا ہے مشرک بابا خوش ہوگا بابے کے نام پہ بکرا چھترا، اس کے حلال سمجھنے میں، اس کے حلال سمجھنے میں غیر اللہ کا تقرب ہے. اب مشرک اس کو حلال سمجھتا ہے، غیر اللہ کا تقرب سمجھتا ہے حلال سمجھنے میں. اب ہم نے اس شرک کو مٹانا ہے، ہم نے اس شرک کو، تو اللہ کہتا ہے اس کو حرام سمجھو، خنزیر کی طرح حرام سمجھو. جس طرح خنزیر کے قریب جانے کے لیے تیار نہیں ہو تو اس کے قریب بھی مت جاؤ. تو یہاں شرک کب مٹتا ہے؟ مشرک سمجھتا ہے حلال، تم سمجھو حرام. اور سمجھے، تو دونوں میں فرق کیا ہے؟ مشرک کے عقیدے کا، مشرک کے تحریمات میں اس کا عقیدہ، تحریمات غیر اللہ میں اس کا عقیدہ تھا حرام سمجھنے کا. ہم نے حرام سمجھنے والا شرک مٹا کر ہم نے کہا حلال سمجھو. نیازات غیر اللہ میں مشرک کا عقیدہ ہے کہ وہ غیر اللہ کے نام کی نظر نیاز کو حلال سمجھتا ہے، بڑا تبرک سمجھتا ہے. اس شرک کو ہم نے مٹانا ہے، مٹانے کی صورت یہ ہے وہ حلال سمجھتا ہے، تم کہو یہ خنزیر کی طرح حرام ہے. بات سمجھے، یہ چار عنوان ہیں یہ شرک فعلی کے.